7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De energienota valt honderden euro's duurder uit dan het kabinet had beloofd. En er wordt in Tilburg geen extra geld vrijgemaakt voor Chrome 6 gedupeerden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De gemeenteraad van Tilburg besloot gisteravond dat het vasthoudt aan de eerder vastgestelde schadevergoeding van 7000 euro. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012 bij het onderhoudsbedrijf van de NS in Tilburg heeft gewerkt, in aanmerking komt voor de schadevergoeding. De slachtoffers vinden de 7000 euro te weinig. Zij zaten destijds in een reïntegratietraject en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek dat daar de kankerverwekkende stof chroom 6 in verwerkt was. Een harde Brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven wordt juist beter. Dat komt omdat de kosten voor hun concurrenten in Groot-Brittannië juist omhoog gaan. Voor sectoren als de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie heeft een harde Brexit minder gunstige gevolgen. Dat zijn sectoren die veel naar Groot-Brittannië exporteren en daarvoor meer moeten gaan betalen. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze hebben te weinig eten, medicijnen en vaak geen onderdak. Ook hebben ze geen toegang tot de medische voorzieningen. Volgens het Rode Kruis zitten er op Aruba zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela en op Curaçao 26.000. Venezuela zit als gevolg van een politieke crisis economisch aan de grond en miljoenen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. Nederlandse huishoudens hebben in 2017 een gemiddeld vermogen van ruim 28.000 euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat bedrag is ruim 6.000 euro meer dan in 2016. De stijging komt volgens het CBS door de gestegen woningwaarde. Uit de cijfers blijkt verder dat 10% van de Nederlandse huishoudens een negatief vermogen heeft van in totaal 51 miljard euro. Dat zijn vooral starters op de huizenmarkt. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. Ze zijn het niet eens met het afkondigen van de noodtoestand bij de grens met Mexico door de president. Trump heeft de maatregel genomen zodat hij buiten het congres om geld kan vrijmaken voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. Eerder deze maand sloten de Republikeinen en Democraten nog een akkoord in het congres waarin 1,4 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor de muur. Maar Trump wil 5,7 miljard en probeert met de noodtoestand de rest van het bedrag binnen te halen. En bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Cairo zijn twee politieagenten om het leven gekomen. Drie agenten en ook drie burgers raakten gewond. De agenten hadden de zelfmoordterrorist net aangehouden in de Egyptische hoofdstad, nadat hij vorige week ook al had geprobeerd om een aanslag te plegen. Die poging mislukte, waarna hij op de vlucht sloeg. In Cairo worden relatief weinig aanslagen gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig en droog, maar later ontstaan vooral landinwaarts wolkenvelden. In het noordoosten kan een beetje regen vallen en het wordt een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een vrij normale dinsdagochtendspits met de meeste dagelijkse files in het midden en het zuiden van het land. De meeste vertraging nu vooral bij Rotterdam. Door een ongeluk met een personenauto, een bestelauto op de A15 van Rotterdam naar Europort. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Tussen knooppunt Vaanplein en havens 4000 5200 staat nu 14 kilometer met ruim anderhalf uur vertraging. Voor de rest leveren de meeste files rond de 10 minuten op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht. En op de A27 beter nieuws van Breda naar Utrecht. Daar was ook een ongeluk. Bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6,5 minuut over 7 is het. De energierekening is dit jaar flink hoger. Het gaat soms om honderden euro's per huishouden per jaar. 2 maanden geleden zei staatssecretaris Mona Keijzer nog in de Tweede Kamer dat alle berichten over een hogere rekening niet klopten en dat mensen niet bang moesten worden gemaakt. Maar nu geeft het kabinet zelf toe dat ze verkeerd zaten. De rekening is flink hoger dan men dacht in het kabinet. Contact met onze politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, fout toegeven is natuurlijk nooit verkeerd, maar dit is wel pijnlijk, hè? Nou, dat kan je zeggen. Dit is zeker pijnlijk, want in december, nog maar 2 maanden geleden, kwamen 2 prijsvergelijkers met de voorspelling dat de energierekening met ruim 300 euro zou stijgen. Waren mensen door geschrokken natuurlijk. En toen kwam Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken, naar de Tweede Kamer en die zei inderdaad, dat klopt niet, die cijfers van die voorspellers. Laten we de mensen niet bang maken. Ze baseerden zich op oude gegevens, geven ze nu toe. Ze hebben oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving gebruikt. Want het CBS zei afgelopen weekend, een gemiddeld huishouden is dit jaar inderdaad veel meer kwijt aan energie. En het CBS zegt dus ook, die prijsvergelijkers, die hadden het correct in december. Ja, dus die 300 euro plus, dat klopt gewoon. Ja, sterker nog, het is zo'n 334 euro per gemiddeld gezin meer dan in 2018. De jaarlijkse energienota, zegt het CBS, is ongeveer iets meer dan 2000 euro. Het kabinet heeft gerekend met andere gemiddelde verbruikcijfers. Dus een lager gemiddeld gebruik aan elektriciteit, lager gasgebruik. En dat komt omdat het Planbureau voor de Leefomgeving, die horen we de laatste tijd wel eens in het nieuws, omdat ze het klimaatakkoord nu aan het doorrekenen zijn. Omdat ze daar zo mee druk mee waren, ook vorig jaar al, hadden ze vorig jaar even niet de nieuwe gebruikscijfers aangepast. En daardoor heeft het kabinet dus oude sommetjes gebruikt. Ja. En dat is ook de reden waarom die rekening nu zoveel hoger uitvalt? Nou ja, de reden waarom het zoveel hoger uitvalt, dat komt door 2 dingen. De stijging van de marktprijzen van gas en elektra, dat zorgt voor bijna 150 euro verhoging per jaar per gemiddeld gezin. Er zijn hogere CO2-heffingen en we hebben natuurlijk te maken met de afnemende gaswinning in Groningen. Daar wordt een deel van de stijging door veroorzaakt. En het andere deel, dat komt echt door het kabinet zelf. De energiebelasting is verhoogd en de BTW op de energienota, dat zorgt voor ruim 150 euro verhoging. Dus voor een belangrijk deel is het kabinet zelf schuldig aan de verhoging. Nou, zouden we er met z'n allen op vooruit gaan dit jaar? Dat was ook een van die beloftes eigenlijk vanuit het kabinet. Ja. Komt die stijging van de koopkrachten dan nu ook niet? Ja, eindelijk na de crisis zouden we het allemaal gaan merken. Hè? Maar ja, door zo'n bericht als dit moet je daar toch wel een beetje aan gaan twijfelen. Het kabinet heeft natuurlijk vooral met voorspellingen te maken. Maar hier moet je denk ik wel even opletten. Want die koopkrachtcijfers die ons beloofd zijn, die mooie koopkrachtplaatjes, die komen van het CPB. Dit zijn dus sommen van het CBS en van de PBL die een beetje door elkaar gehaald zijn. Dus die koopkrachtplaatjes, daar moeten we nog eens even goed naar gaan kijken of die nou inderdaad nog kloppen. En dat zullen de vragen zijn die Tweede Kamerleden bijvoorbeeld ook hebben aan het kabinet. Ja. Hoe zit het daarmee? Nou, krijgt dit nog een staartje, Xander, eigenlijk? Ik denk het wel, want veel Tweede Kamerleden zijn natuurlijk verbaasd. Ze zeggen bijvoorbeeld bij de PvdA, zegt William Morlach, dit ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Zelfs de VVD, ook een regeringspartij, wil weten waar het verschil vandaan komt. Er zijn veel vragen gesteld aan de staatssecretaris al, bijvoorbeeld ook door GroenLinks. Ja, nou, dat is handig. Je legt hem op de stip, want we hebben Tom van der Lee aan de lijn, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, meneer Van der Lee? Nou, ik vind het erg kwalijk en contraproductief dat je zo stellig beweert dat de energierekening niet zo hard oploopt. Terwijl het kabinet, de staatssecretaris, al wist dat ze zich baseerden op verouderde cijfers. Waarbij je niet de nieuwe ontwikkeling van de marktprijs hebt meegenomen. Niet de ontwikkeling van het vastrecht. Er wordt meer geïnvesteerd in ons stroomnet. Dat moet iedereen wat aan meebetalen. Ja, en daarnaast was er al een conflict met het kabinet over die energierekening. Vanaf Prinsjesdag, omdat toen bekend werd dat het kabinet er zelf voor had gekozen om een teruggave die bestaat in de energiebelasting te korten. He, waardoor de energierekening nog eens extra opliep. En wij hebben al diverse malen voorstellen gedaan om die teruggave weer op het oude niveau te brengen. Ja. Nou is het wel zo, we hebben net Xander dat horen uitleggen, waarom die energierekening stijgt. Dat zijn allemaal maatregelen die u volgens mij ook wel ziet zitten. Dus minder gas uit Groningen, CO2-heffingen, dat soort zaken. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd, en dat heeft u ook in de doorrekening van ons verkiezingsprogramma kunnen zien, hebben wij er altijd voor gepleit om te zorgen dat die teruggave in de energiebelasting oploopt met het verhogen van de energiebelasting. Juist om de mensen met de wat kleinere beurzen te ontzien en de omvang van die energierekening in de hand te houden. Want anders ontstaat de energiearmoede en dat mensen meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan een energierekening. En dat zijn vaak mensen in slechte huurwoningen die heel weinig invloed hebben op de hoeveelheid energie die die woning nodig heeft. Ja, hoe kan dit dan nog gerepareerd worden, vindt u? Nou ja, dit kan gerepareerd worden door meerdere manieren. In onze recente initiatiefwet voor de CO2-belasting hebben wij bijvoorbeeld voorgesteld om een belangrijk deel van die opbrengst te gebruiken voor het verlagen van de energiebelasting voor burgers. Je kunt het ook anders doen. De grootverbruikers worden erg ontzien in de huidige manier van heffen. Zij betalen veel minder voor de energie die ze gebruiken dan u en ik als burgers. Je kunt wat veranderen in die verhouding. Recent heeft het kabinet ook nog besloten om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ook daar zou je weer een stukje op bij kunnen doen om daar de kosten uit te betalen. Ja. Je moet zich voorstellen dat 50 euro afhalen per jaar van de energierekening ongeveer 400 miljoen euro kost. En dat moet dan ergens anders worden opgehoest. Duidelijk, dank voor uw reactie. Tom van der Lee is dat Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En u hoort ook Xander van der Wulp, onze politiek commentator. NOS Radio 1 Journaal. 13 minuten over 7 praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De 10-jarige Pietje Thomassen die heeft met zijn auditie bij Holland's Got Talent de harten van de kijkers veroverd. Zijn auditie is al bijna 1,5 miljoen keer bekeken. En hij is ook door naar de grote finale van deze talentenshow. Zijn optreden heeft wel gevolgen voor zijn privéleven, vertelde Pietje bij RTL Late Night. Nou, we worden wel op straat herkend. Dus je hoort wel. En ik moet zeggen, continu. Nee, echt, dat is echt waar. Echt? Geloof je? Hoor je de hele tijd. Hey Pietje, ja, goed gedaan hoor. En. Maar ja, dat wilde ik ook altijd. Dus het is wel echt een droom die uitkomt. En er zat nog een artiest in de studio, de Nederlandse DJ Nicky Romero, een van de pioniers van de elektronische dansmuziek. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht en dat klinkt zo. Wij noemen het ook wel de hoek en een stukje. Het amazing stukje. Het amazing stukje, ja. Want als ik het zou laten horen met de plaat zelf erbij, dan denk je nou, het is allemaal één ding. Maar als ik het er dan uithaal, haal ik het eruit. Dan is het eigenlijk gewoon, ja, zoals Pietje zou zeggen, boom, boom, boom. Ja, ja, ja. En er is onrust binnen de KLM. Air France KLM-baas Benjamin Smit zou af willen van zijn collega Pieter Elbers, die de Nederlandse tak van het bedrijf runt. Steven Verhagen, de voormalig voorzitter van pilotenvakbond VNV, die begrijpt er niks van, vertelde hij bij Jinek. Hij zou wel eens de beste CEO aller tijden kunnen zijn van KLM. KLM is nooit winstgevender geweest dan nu. Nooit groter geweest dan nu. Nooit een beter netwerk gehad dan nu. Nooit meer passagiers vervoerd dan nu. Nooit meer vliegtuigen gehad die zo schoon en stil zijn. Ja, als je zo succesvol bent. Ja, ik kan het niet anders dan eens zijn met mevrouw van Nieuwenhuizen en de minister. Ik heb werkelijk eigenlijk geen woorden voor waarom Ben Smith dit zou willen op dit moment. En dat was gisteravond op Radio en TV. Krijgt u nu een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd uit de buitenlandse media. De oprichter van het Chinese telecombedrijf Huawei, Ren Zhengfei, heeft in een interview met de BBC gereageerd op de arrestatie van zijn dochter en topvrouw van het bedrijf. De VS verdenkt haar en Huawei van fraude, witwassen en spionage voor de Chinese overheid. En Ren denkt dat de arrestatie van zijn dochter politiek gemotiveerd was. Het interview was in het Chinees, maar werd door de BBC nagesynchroniseerd. I object to what the US has done. This kind of politically motivated act is not acceptable. De regering van president Trump wil ook dat andere westerse landen stoppen met zaken te doen met Huawei. De oprichter Ren zei tegen de BBC dat het telecombedrijf niet zal bezwijken onder de druk van de VS. In de New York Times staat een interview met een Ierse psychotherapeut, Vincent Doyle, die er op 28-jarige leeftijd achterkwam dat de Rooms-Katholieke priester die hij kende in werkelijkheid zijn vader is. Hij zegt dat hij een geheim handboek van het Vaticaan heeft ontdekt dat speciaal is opgesteld voor priesters die vader zijn geworden. En daar staan richtlijnen in hoe ze daarmee om moeten gaan. Het Vaticaan bevestigt het bestaan van dat document ook tegenover de krant. En volgens Doyle is dat een bevestiging dat hij niet alleen staat en het dus veel vaker voorkomt. Doyle begon een hulpgroep voor lotgenoten. Er zouden al 50.000 mensen uit 175 landen lid van zijn. De Raad van Europa maakt zich zorgen over de manier waarop illegale migranten worden behandeld in Griekenland. Mannen, vrouwen en kinderen zouden het in politiebureaus en opvangkampen moeten doen met ongeveer 1 vierkante meter per persoon. En ook worden ze soms geslagen en krijgen ze nauwelijks medische zorg. Vooral in de kampen die een tijd geleden met hulp van de EU werden opgezet als hotspots zijn de omstandigheden slecht, schrijft de Duitse krant Die Welt. De behandeling van de migranten is in strijd met de mensenrechten en dus moet de Griekse overheid in actie komen, zegt de Raad van Europa. En het Canadese Global News schrijft over een politiek schandaal dat zich steeds verder uitbreidt in Canada. Premier Justin Trudeau en zijn medewerkers worden ervan beschuldigd dat ze de vervolging van een groot bedrijf wilden voorkomen. En een belangrijke adviseur van Trudeau, ook een oude studievriend, is inmiddels opgestapt omdat hij de voormalige minister van Justitie onder druk zou hebben gezet. De adviseur ontkent dat hij ooit zoiets gedaan heeft, maar zegt dat hij vanwege alle ophef niet langer kan aanblijven. Volgens Canadese media kan het schandaal ook gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van Trudeau. Jolande van der Velde met de problemen op de Nederlandse wegen. En die beperken zich vooral tot de A15, althans qua vertraging. Want daar heb je de meeste extra reistijd momenteel. Goed nieuws is wel dat daar de twee rijstroken net weer vrijgegeven zijn. Het gaat om de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en havens 4052-100... is het nog wel langzaam rijden over een afstand van 17 kilometer. Kost je meer dan een uur, maar ik vermoed dat die vertraging snel gaat afnemen. Voor de rest zie ik dat het in het noorden en noorden van het land echt een stuk minder druk is. Dat heeft te maken met de voorjaarsvakantie. 18,5 minuut over 7 is het. We gaan praten over Formule 1. Het seizoen is aanstaande. Over een maand gaan ze echt racen. Maar eerst worden deze week op het weekend, deze week moet ik zeggen, op het circuit van Barcelona de auto's getest. De coureurs rijden zoveel mogelijk rondjes om alles tot in detail uit te proberen. Max Verstappen was blij met die eerste testdag. So, a quick overview of the day. Many laps. I think we only lost one hour in the morning with a little sensor glitch. But in general, very happy. That we could do basically the whole program, and you know, I was very excited to get back into the car to start the season finally. It's been a long break, so very happy about today and can't wait, you know, for further testing. Ja, dit is geluid van zijn Twitter-account. Hij zegt: ik heb veel gereden. Over het algemeen ben ik tevreden, want we hebben zo ongeveer het hele programma kunnen draaien. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel rondjes heeft hij gereden dan met die nieuwe Honda motor? Hij heeft in de ochtenduur 52 ronden gereden. Daar ging het dus iets moeizamer omdat hij nog een uurtje in de pitstraat stond. En in de middag ook nog 76 ronden erbij. Dus in totaal 128 rondjes. Nou, je hoort het hem zelf zeggen, daar is hij heel tevreden mee. Want dat is best een aantal. Vaak is de eerste dag nog problemen dat er dingen ontdekt worden. En daar moet er nog aan gesleuteld worden. Maar goed, als je 128 ronden neerzet, dat is ongeveer 2 Grand Prix als je op dat circuit rijdt. Dus hij heeft gewoon veel rondjes kunnen neerzetten. En wat wordt er dan allemaal getest? Ja, eigenlijk alles, Jurgen. Want die auto, moet je voorstellen, die is nog gloedje nieuw. Die komt net die fabriek uit. En omdat er niet heel veel momenten zijn in de Formule 1 dat je zo'n auto kan testen, wordt zo'n testmoment als nu in Barcelona deze anderhalve week gebruikt om die hele auto eigenlijk door te lopen. Die auto heeft in totaal minder dan 100 kilometer in de benen nu voordat hij dat circuit opgaat. Dus ze moeten kijken wat er nog aan mankeert, wat er goed gaat. Het is eigenlijk een soort rijdend laboratorium. Alle data die ze opdoen door het rijden op dat circuit, die gaan naar de fabriek van Red Bull in dit geval. Die staat in Milton Keynes in Engeland. En daar wordt dan alles geanalyseerd. Wat gaat er goed? Wat moet nog verbeterd worden? En het is ook lastig om nou precies te zeggen wie er heel goed voor staat en wie niet. Omdat elke coureur die rijdt op dat circuit, die wil ook weer andere dingen specifiek gaan testen. Dus het gaat ook niet echt om tijden. Het gaat vooral om de auto beter leren kennen. En dat is het doel van die testrondjes. Ja, plus dat. Want al die teams zijn daar dus. Dus iedereen zit elkaar natuurlijk ook een beetje uit de verte te beloeren van, hé, wat doen ze daar? En wil ook niet te veel prijs geven van zijn eigen kunnen. Nee, het is ook voor het eerst dat die andere teams natuurlijk echt de auto van de concurrenten kunnen zien. Het is allemaal een beetje schimmig. Ik hoorde bijvoorbeeld Christian Horner, de baas van het team van Verstappen, zeggen, ik zou eigenlijk willen dat we die rondjes kunnen rijden zonder tijdswaarneming. Omdat er komt ook heel veel druk van buitenaf bij. Kijk, er wordt nu toch gezegd dat Ferrari gisteren imponeerde, omdat zij de snelste waren. Sebastian Vettel reed nog veel meer rondjes dan Verstappen. 169 in totaal. Was ook een dikke seconde sneller dan de snelste tijd van Verstappen. Dus iedereen zegt, nou, Ferrari, dat staat er wel heel goed voor. Hè? Die zijn goed die winter uitgekomen. Maar ja, of dat nou daadwerkelijk zo is, dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat je eigenlijk dat pas kunt zeggen op het moment dat die eerste Grand Prix in Australië gereden wordt. De wereldkampioen van de voorgaande jaren bijvoorbeeld, Mercedes, reed veel minder rondjes. Maar misschien waren zij wel heel andere dingen aan het testen. Ja. Welk viel, want dat kun je natuurlijk ook wel zeggen, dat er ook teams door de mand zijn gevallen, nu al. Ja, zeker. Want bijvoorbeeld een paar jaar geleden kon je bij Verstappen al zien dat het met die testrondjes niet heel goed ging. En dat zette zich uiteindelijk ook door in het seizoen zelf, waar er heel veel werk aan de winkel was. Gisteren was er echt een probleem voor Williams. Ooit een hele succesvolle renstal, veel wereldkampioenen afgeleverd. Maar vorig seizoen was het al niet zo best. Scoorde de minste WK-punten van iedereen. Maar de winter heeft ze niet echt geholpen, want die nieuwe auto was blijkbaar niet op tijd klaar. En ze konden gisteren dus ook niet naar buiten. En ja, als dat gebeurt, dan heb je echt wel een heel groot probleem. Als je die eerste testdag, waarvan er dus niet heel veel zijn, die je echt nodig hebt als team om ook alles te leren over die auto, als je die aan je voorbij moet laten gaan, ja, dan wordt het nog heel lastig om succesvol dit seizoen in te gaan. Dus die hebben een verschrikkelijk eerste testdag achter de rug. Ja, de Verstappen-fans en eigenlijk toch wel een beetje heel Nederland is toch benieuwd wat hij dit jaar kan, hè, tegenover, nou ja, de overmacht van Mercedes. Ferrari, hoor ik jou zeggen, die natuurlijk zichzelf weer in de picture willen rijden. Is daar iets over te zeggen? Ja, nee, eigenlijk niet. Wat ik zeg, je kan eigenlijk wel iets zeggen als het heel slecht gaat, zoals je bij Williams nu ziet. Maar goed, Verstappen, en dat doet hij ook omdat het zo hoort, zegt alleen maar dat hij zo blij is en dat hij ontzettend lekker gevoel heeft over die auto. En dat moet je natuurlijk ook zeggen, want je wil niet dat je concurrent denken dat je niet snel bent. Dus kijk, vooralsnog lijkt iedereen hartstikke tevreden te zijn. Ferrari is blij dat ze de snelste zijn, dat ze heel veel rondjes hebben kunnen neerzetten. Mercedes doet het nog redelijk rustig aan, maar ook die lijken niet hele grote problemen te hebben. En bij Red Bull was het wel interessant wat er zou gebeuren met die nieuwe motor, die niet meer van Renault is, maar van Honda. Dat is toch altijd even spannend wat dat dan oplevert op zo'n eerste testdag. Omdat die auto toch wel in de kern opeens heel anders is, heel anders aanvoelt. Daar moet Verstappen ook aan wennen. Ja, en ze zijn voorlopig dus wel erg tevreden over hoe het nu gaat. Maar ja, die eerste Grand Prix is op 17 maart. En pas dan kan je echt zien waar al die andere teams staan. En pas dan weet je ook of Verstappen nu dit seizoen misschien ook serieus mee kan doen om de wereldtitel, of dat hij weer gewoon een paar races kan winnen. Want tot die tijd is het echt afwachten. En ja, misschien zien we straks in maart wel weer dat die andere twee teams nog mijlen ver voor staan. Dat is nog moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Goed, voorlopig gaan ze door met dat testen en zullen we het allemaal zien over een maandje in Australië. Arman Afsaroglu was dat. Nu John Cougar Mellencamp. Hier is het verhaal van Jack en Diane.

Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een harde Brexit zijn er ook Nederlandse bedrijven die daar flink aan kunnen verdienen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn dat reisorganisaties, telecomaanbieders, banken en verzekeraars. Die hebben nu nog veel concurrentie van Britse bedrijven. Maar bij een harde Brexit verbetert hun positie, omdat de Britten dan exportheffingen moeten betalen om in Europa te kunnen handelen. De gemeente Tilburg gaat de schadevergoeding voor mensen die bij de NS met Chrome 6 hebben gewerkt niet verhogen. Dat is gisteravond besloten tijdens een extra raadsvergadering. De gedupeerden eisen een bedrag van 20.000 tot 40.000 euro, maar krijgen standaard 7.000 euro. Alleen mensen die ziek zijn geworden krijgen meer. De slachtoffers hadden een uitkering en moesten treinen schuren in een werkplaats van de NS. Later bleek dat daar de kankerverwekkende stof Chrome 6 in verwerkt was. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze hebben te weinig eten, medicijnen en vaak ook geen onderdak. Ook hebben ze geen toegang tot de medische voorzieningen. Volgens het Rode Kruis zitten er op Aruba zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela en op Curaçao 26.000. En de Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Zij zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen verstoppen zich in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder. Dan naar de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, vandaag beginnen we toch wel weer met flinke zonnige perioden, maar geleidelijk aan ontstaan er wel steeds meer wolkenvelden. Het is overigens momenteel heel mooi te zien dat een wolkenscherm naar het oosten wegtrekt. We hebben vannacht namelijk wat regen gehad hier en daar. En het wolkendek daarvan, dat trekt dus nu richting Duitsland. En dan kan je bijna een lineaal langs leggen. Het is net alsof er een gordijn opengetrokken wordt. En dat betekent ook dat we vanochtend flinke zonnige perioden hebben, maar geleidelijk aan ontstaan er bovenland wel wolkenvelden. En die kunnen wat uit gaan smeren. En vanmiddag is het toch in een groot deel van het land bewolkt. Alleen in de kustgebieden, daar blijft de zon uitbundig schijnen zoals het er nu naar uitziet. In het noorden van het land kan de bewolking ietsje dikker worden en daar zou misschien nog een enkel buitje kunnen vallen vanmiddag. De temperatuur die ligt tussen de 9 en de 11 graden en verder waait er een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En dan de komende dagen? Ja, vanavond en vannacht dan blijft het vrij rustig weer. Zijn de brede opklaringen. Dan hebben we goed zicht ook op de volle maan die er is. Een supermaan zelfs, want hij staat zeer dicht bij de aarde verhoudingsgewijs. En morgen dan krijgen we een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Met name in het noorden is er vrij veel bewolking aanwezig. Ga je meer naar het midden en zuiden, dan komt de zon er steeds vaker door. Temperatuur die ligt tussen de 9 en 11 graden. En ook voor morgen geldt dat in het noorden misschien wat lichte regen valt. Geen grote hoeveelheid. Ja, en vanaf donderdag dan komt een nieuw hoge drukgebied onze kant op. Dat gaat voor rustig weer zorgen. De zon die komt steeds vaker tevoorschijn en de temperaturen gaan weer omhoog. In het weekend zitten we toch alweer tussen de 12 en de 15 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Met duidelijk minder files in het noorden van het land, daar is de voorjaarsvakantie. De meeste dagelijkse files die staan vooral in het zuiden van het land en bij Rotterdam. De vertraging valt eigenlijk wel wat mee vanochtend. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Er stond even een kapotte auto op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nu zo'n 10 minuten vertraging. Een ongeluk met 6 auto's op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is nog dicht. En er was een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort tot slot. Tussen Rotterdam IJsselmonde en de Botlekte dan nog wel 25 minuten vertraging. Maar al de rijstroken zijn alweer even open. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Het boekhoudpakket voor ondernemers. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Bijna 7 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Niet alleen oorlog en geweld, maar ook droogtes en overstromingen kunnen vluchtelingenstromen op gang brengen. Klimaatverandering is daarmee niet alleen een milieuprobleem, maar ook een veiligheidsprobleem. In Den Haag gaan ze er vandaag over praten op een conferentie. Generaal buitendienst Tom Middendorp, de voormalig commandant der strijdkrachten, is daar een van de sprekers. Meneer Middendorp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is uw verhaal daar vandaag? Nou, ik doe verschillende dingen eigenlijk. Ik werk mee aan een militaire ronde tafel, waarin wij proberen om hogere militairen bij elkaar te brengen op dit thema. Want we zien dat het in de militaire wereld dit thema nog nauwelijks leeft. Terwijl het in mijn ogen wel de militairen er heel veel in kunnen en moeten betekenen. Dus wat we vooral gaan proberen te doen is dat georganiseerd krijgen. Dat er een soort mechanisme komt, coördinatiemechanisme tussen de defensies van de wereld. Want u hebt hier al eerder voor gepleit. Is er dan sindsdien niks verbeterd? Nou, ik heb eerder aangetoond dat of betoogd dat er een relatie is tussen klimaatverandering en veiligheid. Er is natuurlijk de directe impact van klimaatverandering, de natuurrampen waar militairen al snel te hulp moeten schieten. Maar er is ook de indirecte impact, zoals u net noemde, de voedsel- en watertekorten, die toch leiden tot lokale spanningen en die met name in fragiele staten al snel tot conflicten kunnen leiden, een soort aanjager van conflicten zijn. Dus vanuit verschillende optieken is dit voor militairen relevant. Alleen ik zie tegelijkertijd dat het in de meeste defensies nog niet of nauwelijks op de agenda staat. En dat moet veranderen. Ja, want Defensie heeft natuurlijk wel laten we zeggen, technische hulpmiddelen om dingen in kaart te brengen, dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk wel logisch om daaraan te denken als het over deze problematiek gaat. Ja, absoluut. En als je hoe meer erover nadenkt, hoe meer belang je ervan ziet. Je hebt natuurlijk de directe impact dat Defensie moet bijspringen, want de lokale hulpdiensten bij rampen, ja, dat schiet al snel tekort, die capaciteit. We hebben dat ook op Sint Maarten gezien bij de orkaan. En dan is Defensie een van de weinigen die kan inspringen. En dan kan je maar beter op voorbereid zijn. Dus je moet ook de scenario's daarvoor samen goed uitwerken, de rampenplannen uitwerken en kijken hoe je elkaar kan helpen. Maar het vereist wel dat je je eigen rol erkent en dat ook de civiele verantwoordelijken het belang daarvan inzien en zorgen dat we om de tafel gaan zitten. Maar kunt u eens een voorbeeld geven van een gebied waar dat echt nodig is? Nou, als ik alleen al kijk naar Nederland, de zeespiegelstijging van 1 à 2 meter, daar kunnen onze deltawerken niet tegenop. Dus we moeten sowieso onze kustbescherming gaan verbeteren. daar zit ook de bescherming van vitale militaire faciliteiten in, zoals de marinebasis, radarstations. Dus daarin moeten we al samenwerken. Mocht een overstroming in Nederland gaan gebeuren, dan moeten we de rampenplannen klaar hebben liggen om ook militaire eenheden, zodat die te hulp kunnen schieten voor evacuaties, voor medische hulp, voor transport, voor bevoorrading, voor allerlei soorten steun. En datzelfde geldt in het Caribisch gebied. En dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Ja. Maar internationaal speelt het natuurlijk ook. Ik wou zeggen, want ik had het idee dat die dijken hier voorlopig nog wel even dat water tegenhouden. Maar waar is het nijpende? Waar wordt er dan misschien onachtzamer mee omgesprongen? In Nederland bedoelt u? Nee, in het buitenland. In het buitenland? Nou, niet alle landen beschikken over zo'n mooie deltawerk als wij hebben. Dus als ik alleen al kijk naar Amerika. Amerika wordt niet vaak genoemd, maar ik sprak gisteren Amerikaanse counterpart. En er zijn honderden kilometers kustlijn die direct bedreigd worden door de zeespiegelstijging. De grootste Amerikaanse marinebasis in Norfolk, die loopt onder water als die zeespiegelstijging zo doorgaat zoals die nu doorgaat. Dus die zijn heel indringend, zijn ze in die staat met de lokale civiele autoriteit aan het kijken wat ze daartegen kunnen doen. Ja. Dus het heeft gewoon grote impact. Maar het heeft ook een indirecte impact. Hè? Het gros van de instabiliteit waar wij nu mee worden geconfronteerd in Europa komt uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En de klimaatverandering heeft daar directe impact op. Dus het is voor ons wel van belang dat als wij naar conflictgebieden kijken, dat we niet alleen kijken naar hoe we een vijand daar kunnen uitschakelen, maar dat we ook kijken naar de bronnen van het conflict. Nou. Waarom is dat conflict daar? Waarom is daar die instabiliteit? En daar speelt klimaat een rol in. Dus we moeten ook in onze inlichtinganalyses klimaat als een aspect gaan meenemen. Zodat we beter begrijpen waarom een conflict daar speelt en ook beter kunnen inspelen in de bestrijding van dat conflict. Nou is het ook zo dat er onderzoekers zijn die zeggen van ja, de rol wordt ook wel erg overschat. Er is eigenlijk nog maar beperkt onderzoek naar gedaan. Dus maken we ons niet al te druk op dit moment? Nou, er is meer en meer onderzoek naar gedaan. En de relatie tussen klimaatverandering en veiligheid, die wordt nu breed onderkend. Bijna alle onderzoeksinstituten zijn het daar wel over eens. En die zijn morgen hier ook bij elkaar. Bijna alle gerenommeerde instituten uit Europa zijn hier. Ook de VN onderkent het, de VN-veiligheidsraad, die beschrijft het nu in allerlei resoluties. Zien ze de relatie tussen klimaatverandering en veiligheid. Dus op zich is die relatie wel breed onderkend. Maar dat maakt klimaatverandering natuurlijk niet een militair probleem. Maar het is wel zo dat ook de militairen het belang daarvan moeten gaan inzien. En ook zij een rol kunnen spelen. In de bestrijding, maar ik denk ook in de voorkoming. Ja. Vandaar die conferentie vandaag in Den Haag. Dank voor de toelichting. Tom Middendorp is dat, de voormalig commandant der strijdkrachten en een van de sprekers op die conferentie. Dan de perikelen bij Air France KLM. Vandaag neemt de Raad van Commissarissen een besluit over het al dan niet aanblijven van KLM-topman Pieter Elbers. KLM-medewerkers en ook politici in Den Haag die zijn er niet gerust op. Floris Daan, onderzoeker luchtvaart aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die snapt alle ophef wel. Ja, die is wel te verklaren. Luchtvaart zit in ons hart, voor of tegen. En los daarvan gaat het over grote economische belangen in termen van werkgelegenheid. Want? Schiphol en KLM als hubcarrier op Schiphol genereert veel werkgelegenheid. Directe werkgelegenheid, indirecte werkgelegenheid. Tienduizenden banen? Zeker. En daarnaast is het een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Dus bedrijven die naar Nederland komen, hè, zoals EMA recent. Wat is dat ook alweer? Ja, dat is het Europese Centrum voor de Farmacie. Maar al heel lang ook. De bloemenveiling zijn afhankelijk van Schiphol en het netwerk dat op Schiphol wordt gevlogen. En nou is de vrees bij sommigen, als Elbers niet wordt benoemd, dan staat dat allemaal op het spel. We weten eigenlijk heel weinig, hè, op dit moment. We weten dat de herbenoeming van Elbers uitblijft. Maar we weten niets over een plan, hoe dan verder. Dus dat is allemaal hoog speculatief op dit moment. Nog even terug naar 2003. Het kabinet gaat akkoord met de overname van de KLM door Air France. Volgens staatssecretaris Schultz van Hagen is de toekomst van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij op deze manier het best verzekerd. KLM was op dat moment in een positie waarin ze niet alleen verder konden. Te klein. Dat was heel lastig geworden. Ja, dus het is voor een luchtvaartmaatschappij als KLM van belang dat ze vanuit andere markten passagiers kunnen ophalen om in hun intercontinentale netwerk te voeden. Dan is die Franse markt een interessante markt. Het gaat nu vooral over poppetjes, hè? Ja, nou ja, die ophef is in ieder geval begrijpelijk. Vanuit het KLM-personeel, evengoed vanuit politiek Den Haag. De discussie richt zich nu vooral op de naam van Pieter Elbers. Maar wat zeker zo interessant is, is te gaan begrijpen hoe die organisatie eruit gaat zien. En hoe kan die groep zich versterken? Door niet elkaar te bevechten intern, maar vooral de elkaars krachten te benutten. Bijvoorbeeld de wijze waarop KLM zijn vliegtuigen inzet, buitengewoon efficiënt, is echt iets waar de groep van zou kunnen leren. Floris de Haan is dat, onderzoeker luchtvaart aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, in gesprek met Jeroen Schutijzer. Nick Wouters is hier aangeschoven van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag komen 19 commissarissen van Air France KLM bijeen. En dat doen ze ook met het oog op de jaarcijfers die morgen naar buiten komen. Dan gaan ze natuurlijk naar kijken. Maar ook op de agenda staat het besluit over Pieter Elbers. Zijn termijn loopt eind april af. En de vraag is, krijgt hij een nieuwe termijn of niet? Hij zit zelf overigens niet bij die 19 mensen. Dat is vooral zijn aantal benoemd door de Franse staat bij die commissarissen. Er zitten een aantal Nederlanders in. Daar kennen we er nog een aantal van. Jaap de Hoop Scheffer bijvoorbeeld, oud-minister. Alexander Wijnands, hij is van Aegon, is daar de bestuursvoorzitter. Leni Boeren van Kempen, nog iemand die het KLM-personeel vertegenwoordigt. En Hans Smit, hij is de president-commissaris van KLM. En ik denk dat hij vooral een lijntje zal houden met Pieter Elbers, die er dus niet bij is. Ik denk dat hij wel even zijn telefoon erbij pakt als een besluit genomen is onder de tafel. Misschien stiekem een sms'je of als hij moderner is een WhatsAppje naar hem stuurt. Zodat Pieter Elbers dan weet wat zijn lot wordt en of hij langer bij KLM mag blijven. In hoeverre ligt die uitkomst nog helemaal open eigenlijk? De plannen zijn al gemaakt, want ze gaan dan niet met die 19 commissarissen bijeen zitten en zeggen van, nou, wat vind jij eigenlijk van Pieter Elbers, toffe gast of stugge Hollander? Die plannen liggen er al, die worden dan gepresenteerd en dan mogen die commissarissen daar nog hun mening over geven. We weten dus niet precies wat die plannen zijn. We horen wel uit Franse media dat het plan zou zijn dat Elbers wel een nieuwe termijn krijgt, maar dat er ook nog een aantal andere consequenties aan vastzitten. Bijvoorbeeld dat de Fransen een commissaris nog extra mogen benoemen bij KLM. Er zitten al een aantal Fransen bij KLM in de commissarissen, maar in de raad van commissarissen. Maar er zou er dan nog iemand bij komen. Weten we dus niet precies. Dat moet dan blijken als straks dat besluit genomen is. Als ze hun goedkeuring hebben gegeven of niet. En als hij die nieuwe termijn krijgt, die Pieter Elbers, is dat dan een overwinning voor KLM? Zeker voor die 1000+ personeelsleden die afgelopen donderdag was het geprotesteerd hebben of gedemonstreerd hebben voor een nieuwe termijn van Pieter Elbers. Die zeggen dat is onze man en die moet dat blijven. Die zullen daar in eerste instantie heel blij mee zijn. Maar ik denk dat je vooral moet kijken wat er nog meer in dat plan zit. Zoals ik al zei, daar kunnen ook andere consequenties in zitten. Dat Elbers mag blijven, maar dat de Fransen wel meer invloed krijgen binnen KLM. Dus dan moeten we heel erg goed kijken wat daar de kleine lettertjes zijn. Dus niet de vlag uitsteken als Elbers mag blijven als KLM personeelslid. Maar ook kijken wat gaat er verder binnen dat concern veranderen. En morgen dus ook de cijfers van Air France KLM. Nick Wouters was dat. Dan nu het sportnieuws op een rij. Geen Nederlandse winnaars bij de Laureus Awards gisteren, ook wel de Oscars van de sportwereld genoemd. Paralympisch snowboardster Bibian Mentel zag de award voor de comeback van het jaar gaan naar golfer Tiger Woods. Mentel won tijdens de Paralympische Spelen 2 keer goud, nadat in de voorgaande jaren meerdere keren kanker bij haar werd ontdekt. Ook rolstoeltennister Diede de Groot viel niet in de prijzen. Zij moest de prijs van gehandicapte sporter van het jaar aan haar voorbij laten gaan. De Groot won vorig jaar onder meer de Australian Open, Wimbledon en de US Open. En tennisser Novak Djokovic won de prijs voor sportman van het jaar. En de Amerikaanse turnster Simone Biles werd sportvrouw van het jaar. Indonesië heeft zich kandidaat gesteld om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Het land organiseerde vorig jaar nog de Aziatische Spelen. En dat ging zo goed dat men besloten heeft om een bid in te dienen bij het Internationaal Olympisch Comité. De concurrentie voor de organisatie komt voorlopig alleen uit Azië. India bereidt een kandidatuur voor. En Noord- en Zuid-Korea denken ook aan een gezamenlijke bid. Het is wel nog even wachten voordat we weten wie het uiteindelijk mag gaan doen. In 2025 maakt het IOC de definitieve keuze. Spioneren in het voetbal. Het is iets wat al sinds jaar en dag gedaan wordt. Scouten wordt het ook wel genoemd. De Engelse eerste divisionist Leeds United heeft nu een boete gekregen van omgerekend €230.000... omdat de club de trainingen van alle andere ploegen uit de competitie bekeek, meldt de Britse media. Volgens de Engelse Voetbalbond is het tegen de normen en waarden die gehanteerd worden. De zaak kwam aan het licht toen een van de spionnen betrapt werd. De coach van Leeds baarde daarna ook nog opzien door openlijk te bekennen dat hij altijd de trainingen van zijn tegenstander tegenstanders bekijkt. Hij komt uit Argentinië en daar is dat de normaalste zaak van de wereld, zegt hij. En gisteren hoorden we Armand nog over een opmerkelijk duel in de Italiaanse derde divisie. De voetbalclub Pro Piacenza verloor met maar liefst 20-0. Dat had ermee te maken dat de contractspelers staakten, omdat ze al maanden geen salaris hebben gekregen. En in hun plaats waren jeugdspelers op het veld gezet. Het laatste nieuws is nu dat de Italiaanse bond heeft besloten om de club uit de competitie te halen. De monsterzegen wordt zodoende uit de boeken geschrapt en omgezet in een reguliere 3-0 nederlaag. Jolanda, hoeveel kilometer? 370 kilometer, dat is iets minder dan gebruikelijk. Merk je vooral in het noorden van het land en sowieso over het hele land gezien is er duidelijk minder vertraging qua minuten reistijd vandaag. Wel een paar plaatsen waar je toch wat meer reistijd moet incalculeren. Een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Benelux nu 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag was een ongeluk met 6 auto's ook. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk nog een kwartier vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar gaat het nog wat langzaam. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Pernis 8 kilometer met 20 minuten vertraging. No good. Glamour Boys, Living Color, ooit op Pinkpop gezien. Dit was een liedje van uit 1989. 7 minuten voor 8 is het. Over anderhalve week, dan is het weer zover, carnavalstijd. Burgemeesters van veel gemeenten die hebben de sleutels overgedragen aan de Prinsen Carnaval. En dat betekent dat de commissaris van de Koning even geen zaken doet met de burgemeesters, maar met die prinsen. En de commissaris van de Koning, zei ik net koningin trouwens, of niet? Ja, dat zei u, maar dat gebeurt nog heel veel. Oh, maar als je nou gewoon zegt, commissaris van de Koningin Brabant, dan gaat het altijd goed. U redt mij, meneer Van der Donk. Wim van der Donk is dat. Dank u wel. Commissaris van de Koning. U houdt vanavond een borrel voor al die sleuteldragers. Hoeveel komen er eigenlijk, prinsen? Ik schat zo'n tussen de 70 en 80 met hun gevolg. Dus het wordt een gezellige boel vanavond in ons provinciehuis, het Huis van Brabant. Het is een mooie traditie geworden. We zijn ooit klein begonnen met de wat kleinere gemeenten om eens te oefenen met de steden. En nu komen alle leden van de Noord-Brabantse Carnavalsfederatie. En degenen die lid zijn komen. En ik heb zelfs begrepen dat er een paar uit Gelderland zich willen aansluiten. Dus die zijn van harte welkom. Met name ook de club uit Zaltbommel, die in het nieuws was. Die hebben pech gehad met hun, ja. Met hun brand. En we gaan ze vanavond met open armen ontvangen. Het wordt een heel groot feest. Zijn het eigenlijk alleen maar prinsen of zitten er ook nog prinsessen tussen, vroeg ik me af? Ja, er zijn ook prinsessen. En dat is iets wat ik ook zie opkomen, gelukkig. Want waarom ook eigenlijk niet, hè? Er zijn zelfs, ik weet dat er ergens een plek in Brabant is. Ik dacht in Kaaiengat. Dat een volledige uit dames bestaande raad van elf is. Met een prinses en allemaal vrouwelijke adjudanten. Kent u al die namen uit uw hoofd eigenlijk, van die carnavalsplaatsen en steden? Als ik heel eerlijk ben, niet. We kennen wel heel veel. Maar ja, er zijn elk dorp, elke gehucht bijna in Brabant heeft wel een naam. En als u er meer van wil weten, kijkt u op de website www.brabant.nl. Want dan gaan we de kaart van Brabant met carnaval echt aanpassen. En dan, ja, dan voelt iedereen zich op zijn eigen plek thuis. Ja. Dat is toch een beetje de kracht van het feest. Maar nou even serieus, hè? Als er nou echt wat gebeurt, ik mag toch hopen dat gewoon die burgemeester dan degene is die het aanspreekpunt is. Of gaat het echt naar de Prins Carnaval? Nou, ik moet Prins Carnaval niet onderschatten. Nee. Mannen en vrouwen die echt wat kunnen, maar tuurlijk. Uiteraard. De sleuteloverdracht heeft een zekere symbolische werkelijkheid, geeft die weer. Maar onderschat niet de betekenis van zo'n Prins Carnaval. Dat is echt een geweldig geziene figuur die de opdracht heeft het feest voor iedereen tot een groot feest te maken. Ja, wel een bijzondere tijd nu, want de statenverkiezingen komen er ook aan. Ja, nou ja, dat is een mooie gelegenheid. We doen het toch niet om, want we doen het elk jaar. Maar ik zal vanavond in mijn toespraak wel iets zeggen over dat carnaval natuurlijk ook een feest van de democratie is. Hè. Men zegt wel eens de omgekeerde democratie, de hofnar, speelt een rol in de democratie. Af en toe moet je een beetje lachen met elkaar om de waarheid te zeggen die af en toe misschien wat ongemakkelijk is. Dus carnaval is een soort parallelle democratie, heeft Herman Pleij wel eens ooit mooi gezegd. En we spelen het spel dus ook op een buitengewoon serieuze manier. Ja. Vanavond een leuke bijeenkomst toegewenst. Dank dat u even de telefoon nam. Ja, geweldig. Dank u wel. Dag hoor. Commissaris van de Koning in Brabant. Wim van der Donk was dat. NTO Radio 1. Het Openbaar Ministerie vindt veel verklaringen van Willem Holleder ongeloofwaardig. Hij loog, zegt het OM, grote en kleine leugens. Al het geschetste gedrijf van verdachte, het verkopen van leugens. Een beetje stemming maken over de persoon Willem Holleder. Nieuws en Co. 1,4 miljoen mensen hebben te maken met problematische schulden. De overheid is een van de grootste schuldeisers. Dat de overheid boetes vele malen over de kop kan laten gaan. Dat zijn absurde bedragen. In Den Haag willen ze dat probleem oplossen. Lara Rensen met Nieuws en Co. Prachtig weer vandaag. Zou ik zo'n dag kunnen bijbestellen? Ja, plaats die bestelling maar. Nou, dan wil ik graag nog zo'n dag. Elke werkdag van 4 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl.